Det holder tørt over det meste af landet, men der er skyer og også diset vejr flere steder. Jævnt til hård vind fra sydøst og mellem 2 graders frost og 1 graders varme i aften. Og i nat skyet og i de nordlige og østlige egne efterhånden sne og snefyning mange steder. Temperaturer ned mellem 2 og 5 graders frost. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken er nu blevet 4:05, og du lytter til 24/7 eftermiddag. Lige nu er Bjarne Corydon i samråd ind i Folketinget. Politikerne spørger ham om, hvorfor i alverden han har tænkt sig at sælge 19% af DONG til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs, og han sidder og svarer det bedste, han har lært. Samrådet er færdigt om små 10 minutter, og derefter så lover jeg dig, at vi får reaktioner fra samrådet. Vores politiske redaktør sidder lige nu og lytter med derinde, men der er også flere politiske reaktioner fra blandt andet Dansk Folkeparti senere i den her time. Mit navn, det er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Først skal det handle om noget ganske andet. Det er nemlig sådan, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man skal forbyde rygning, eller måske skulle vi i virkeligheden sige dampning, indenfor. E-cigaretter burde nemlig være forbudt på arbejdspladser, på institutioner, på skoler og sådan nogle steder. Nu skal vi diskutere, om det er en god idé. Du kan sende mig en sms på 42 600 24 7. Og jeg kan sige velkommen til dig, Jørgen Falk. Tak for det. Du er chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen. Ja. Og I mener jo, at man burde forbyde e-cigaretter indendøre. Kan du prøve at forklare, hvorfor? Vi har ikke forholdt os til at forbyde, fordi forbyde, det er et spørgsmål om lovgivning. Det vi siger, det er, at vi anbefaler, at man ikke ryger indendøre, og vi anbefaler arbejdspladser, skoler og andet, at sørge for, at e-cigaretter også bliver omfattet af de regler, der gælder i forhold til tobaksrygning. Lad os lige prøve at få på plads, hvad en e-cigaret er. Kan du prøve at beskrive det? Et e-cigaret er jo et lille hylster, hvor der er et device indeni, hvor der kan sættes strøm til. Der er også batteri i. Og når man så, kan man sige, aktiverer strømmen, så opvarmer man den væske, der er inde i en lille ampul, og det kan man så, når man suger, få det ned i lungerne, altså ind i organismen. Den damp, eller røg, som nogen kalder det, den er lavet af nogle forskellige stoffer, glykolstoffer typisk, som giver den her damp. Man kender det faktisk fra nogle af de her røgmaskiner, man har til teater, ting og sager. Og man burde så lade være med at ryge dem indendøre. Det er i hvert fald det, jeg befaler. Det er i hvert fald vores, og det er der nogle særlige grunde til jo. Er det farligt for dem, der gør det? Der vil jeg sige med det samme, at selvom vi taler om e-cigaret som én ting, så er det faktisk mange forskellige ting. Det eneste, der ligesom er fælles for dem, det er den teknologi, jeg lige har beskrevet. Mm. De kan være meget, meget forskellige, fordi de er produceret forskellige steder. Indholdet af stoffer, der er i dem, af henholdsvis nikotin, smagsstoffer og andre ting, kan være meget, meget forskellige. Så når du sidder over for en, der ryger e-cigaret, så kan du dybest set ikke vide, kan man sige, hvad er det for noget, han faktisk sidder og ryger. Vi har jo snakket med en forskningsoverlæge ved Forskningscentret for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden. Hun hedder Charlotta Pissinger, og vi har spurgt hende, om det er sundhedsskadeligt at ryge de her e-cigaretter. Der er fundet rigtig mange både giftige og kræftfremkaldende stoffer i e-cigaretter. Der er også fundet metaller, og indholdet af det stof, der er mest af, propylenglykol, må også siges at vække bekymring. Så vi aner ingenting om langtidskonsekvenserne af e-cigaretterne på helbredet, og der er absolut grund til at følge dem med stor bekymring. Og nu kan jeg sige velkommen til Christian Møller Jacobsen. Velkommen til. Du er næstformand i Dansk E-Damperforening. Vi hører her, at der er en masse dårlige ting i de her e-cigaretter. Hvad siger du? Ja. Hvad siger du til forslaget om, at man ikke burde ryge den slags ting indendør? Jamen, altså, jeg synes, det er, for at være helt ærlig, et lettere humoristisk indslag. Der er ikke nogen forskning til at bakke det op. Altså, som vi hører i indslaget her, så de ting, hun nævner, det er grebet ud af den blå luft. Altså, hun er jo trods alt overlæge i Region Hovedstaden, på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Det er meget muligt, men hun lytter sandsynligvis med Sundhedsstyrelsen, de anbefaler. Sundhedsstyrelsen har ikke styr på deres forskning. Altså, det er jo klart, lad mig starte med det første, ikke? Det er jo det der med, at man kalder det røg. Det er jo ikke røg. Altså, der kan ikke være røg, eller skal det, hvad det er? Det er damp. Det er det første. Og selvfølgelig kender man ikke langtidseffekter, fordi det er lidt af et paradoks. Altså, man kan jo ikke kende langtidseffekter. Altså, før det er et vist tid. Det er et problem, vi har, det er man kendt siden 1940'erne. Og det er et harmløst produkt. Det er alle klar over. Selvfølgelig om Falk, og selvfølgelig også overlægen, som her udtaler sig. Christian Møller Jacobsen, vi har et virkelig skidt forbindelse. Vi vil lige prøve at ringe dig op igen, så jeg vil lige prøve at lægge på her, og så håber jeg, at vi får forbindelse igen til en lidt bedre forbindelse. Men lytterne kan jo skrive ind, heldigvis. Man kan sende mig en sms på 426 00 247 for at sige, hvad man mener om den her sag. Og Jørgen, jeg har jo fået nogle sms'er allerede, og det kan jo godt være sådan lidt rød i kødet, når man debatterer de her ting. Er det ikke rigtigt? Det kender du vel godt, ikke? Jo, det får følelserne frem i folk. Det kan det sagtens. Det kan tobaksrygning også. Ja. Kasper Krog skriver for eksempel en sms. Jeg synes, at Kræftens Bekæmpelse skulle tage og holde deres kæft og stikke deres ævl op i røven og fuck af og skride og begå selvmord og dø, og så kan man nyde en pip tobak eller en smøg i fred. Og sådan er det. Ja, nu kommer vi så hen i en anden diskussion. Nu kommer vi hen i den der cigaretdiskussion, ikke? Ja. Men det er også det, der ligger i det. Okay, ja, der må man jo forstå, hvis jeg lige må sige noget, ikke? Altså, Sundhedsstyrelsen har jo i og for sig folkesundheden som vores felt. Det er det, vi interesserer os for. Og vores rådgivning knytter sig til det. Og når vi har et produkt som e-cigaretter, som er et relativt nyt produkt, som undersøgelser viser, at nogle af dem er der altså nogle problemer med. Der er nogle stoffer, som bestemt ikke kan siges at være sunde. Så bliver vi nødt til at gå ud og sige det til folk. Vi kan ikke anbefale det på det nuværende grundlag. Det er sagtens muligt, at der på et tidspunkt, måske i løbet af få år, kommer nogle produkter, som kan leve op til nogle standarder, så man faktisk kan sige, at okay, her har vi måske et godt alternativ til at ryge tobak, hvis man vil have nikotin på en eller anden måde. Det kan sagtens være, men der er vi ikke nu. Den usikkerhed, der er nu, den bliver vi nødt til at gøre befolkningen opmærksom på. Så det er en usikkerhed. Fordi det er det. Vi hører også fra foreningen af e-dampere her, ikke, at han kører overhovedet ikke præmissen om, at det er farligt. Men hvorfor skal usikkerheden komme folkesundheden til gode, og ikke dem, der ryger de her e-cigaretter? Jamen altså, alt kan potentielt være usundt, ikke? Jo. Jeg kan jo godt lige nu her sidde og sige, jamen der er da tvivl om, det er usundt at spise fødevarer, som har fået genmodificeret foder. Altså kyllinger for eksempel, ikke? Her fra den 1. februar, der får alle kyllinger i Danmark genmodificeret foder. Så kan jeg godt sidde og sige her, jamen der er da tvivl om, det er sundt. Det er jo det samme med svinekød og oksekød. Der kommer tvivlen, dem der har lyst til at spise den her slags kød, det kommer dem til gode, det kommer producenterne til gode, og ikke sådan dem, der påstår, at det kan være usundt. Hvorfor forholder det sig sådan i det her, hvis du siger, der er så meget tvivl? Ja, nu er jeg jo ikke ekspert på genmodificerede ting, for det jeg ved noget om, det er det andet her. Jo. Og der må jeg sige, at det er jo den vurdering, som jeg synes, vi bliver nødt til at lave, når vi ser, at her er et produkt med en hel række forskellige produkter, der kommer på markedet, som er helt forskellige. De undersøgelser, der bliver lavet, de viser simpelthen, at vi kan ikke vide, om det er rigtigt, det der står udenpå, hvad der er inde i. Vi kan ikke vide, hvordan det virker på sigt at bruge det. Vi kan ikke vide, om når du ryger i et rum, hvor der sidder nogle andre, om så du også påvirker dem på en negativ måde, at det potentielt er skadeligt for folkesundheden. Det bliver vi nødt til at melde ud. Okay. Det er der slet ingen tvivl om. Vi har nu fået forbindelse til Christian Møller Jacobsen igen. Hej med dig, Christian. Hej, jeg håber, I kan høre mig. Jo, det går nu her, synes jeg, det er lidt bedre. Men Nu ved jeg ikke, om du lige hørte med her, men altså, vi snakker om, hvem skal tvivlen... Ja, skal tvivlen ikke komme folkesundheden til gode, bliver der sagt? Jamen, selvfølgelig skal den det. Altså, vi kan allerede se fra sidste år, der er tobakssalget i Danmark faldet med 11%. Og vi kan se, at den har en fantastisk effekt i cigaretten. Altså, Sundhedsstyrelsens egen tal viser jo, at godt nok så er der 80% af e-cigaretbrugere, der er e-tamper, der også skal ryge cigaretter, men det viser jo, at der er 20%, der ikke gør. Og de nyeste undersøgelser, de viser jo, at det kun er 5% nikotinplaster og andre nikotinplaster, der virker for. Og det er jo egentlig utroligt, at Sundhedsstyrelsen anbefaler et produkt, hvor du har større chance for at stoppe med at ryge, hvis du helt lader være med at bruge den stykke gør. Og Sundhedsstyrelsen har ikke en særlig god, så kan man sige, track record. Altså, de har godkendt rygestoppillen Champix i Danmark. Og indtil nu, jamen, der har været 272 registrerede dødsfald i USA, for den 35.000 registrerede tilfælde bivirkninger. Og e-cigaretten derimod har indtil nu fået 47, så man kan sige, Sundhedsstyrelsen, jeg ved ikke helt, hvad de mener, når de siger, at e-damp skulle være specielt farligt. Ikke i forhold til det, de ellers anbefaler. Jørgen Falk, det var til dig. Jamen altså, vi må bare sige, at hvis man som e-cigaretproducent med nikotin, mener, at man har sådan et rigtig godt produkt, så forstår jeg ikke, at man ikke får det godkendt som et lægemiddel, som de andre, der producerer rygestophjælpemidler, de har gjort, således at man kan se præcis, hvad effekterne er det, hvad er de mulige bivirkninger af det, og fordi det har man jo ikke, det har man ikke ønsket endnu i hvert fald, og den argumentation, du brugte før, den er altså lidt... mærkeligt, synes jeg, i forhold til at bruge rygevanetallene, i forhold til at sige, hvor mange der så holdt op ved hjælp af e-cigaretter. Det kan vi slet ikke sige noget om på det grundlag. Vi ved, hvad der sker, hvis det bliver medicinalvirksomheder, der skal producere dem. Det bliver standardiseret ubrugeligt, ikke tiltrækkende. 0,5 ml ampuller af 60 beholder for at få 30 ml. Det bliver ubrugeligt, og det vil syge og ryger såvel som dampere, hvis det bliver medicinalvirksomheder, der skal til at producere dem. De der standardiserede produkter, de virker ikke. De har simpelthen ingen effekt, og det er rigtigt, at der er studier, der har vist, at der for eksempel er nitrosaminer i e-cigaretter. Men altså, de er 14.000 gange lavere end cigaretter, og de er under dem, der er fundet i faster og tyggegummi, som de blandt andet har godkendt. Altså, det er simpelthen ufatteligt, at I ikke vil forholde jer til den nyeste forskning, fordi forskningen ligger der. Der er masser af forskning. Jeg kan nævne professorer i utal fra anerkendte institutter, der anbefaler e-damp, og de er undersøgt til bunds. Langtidseffekterne, nej, dem kender vi ikke. Men det er også langtidseffekter. Den kan vi godt nok ikke kende i dag. Det kan vi om x antal år. Men indtil nu, jamen, så skal det selvfølgelig komme rygerne til gode, fordi det her produkt, det virker. Christian Møller Jacobsen, tusind tak, fordi du var med. Ja, tak for det i hvert fald. Ikke? Det var en lidt dårlig forbindelse, men vi fik det meste med, tror jeg. Og Christian Møller Jacobsen er næstformand i Dansk E-Damperforening. Jørgen, vi fortsætter bare. Herinde, ikke? Den klarer vi nok. Vi har heldigvis nogle sms'er. Ja. Ikke? Og jeg vil ikke sige, at de er jo ikke alle sammen på din side, lytterne i dag. Nej, nu er det jo ikke meget personligt. Jo, det er det. Det er meget personligt. Det er Sundhedsstyrelsen, ikke? Men man kan skrive ind til mig på 42 600 24 7. En skriver, hvis de cigaretter er så farlige, hvorfor er det så lovligt at sælge det i Danmark? Ja, men det interessante er jo, at e-cigaretter, de er oprindeligt designet til at, kan man sige, distribuere nikotin til kroppen. I Danmark er det sådan, og en helt række andre lande i Europa, at man har besluttet, at hvis der er nikotin i, det der hedder ekstraheret nikotin, altså ren nikotin, som man har trukket ud af tobaksplanten, så er det at betragte som et lægemiddel, fordi hvis det skal være på markedet, fordi det er et farmakologisk virkende stof, det er hamrende giftigt, det kan slå folk ihjel ganske små mængder, faktisk, hvis man kommer til at tage det ved et fejl. Det slår ikke folk ihjel. Jo, hvis du tager det, hvis du tager den ampul. Sker det? Nej, men altså, jeg så faktisk lige en indberetning i dag, jeg fik ind på mit bord. En person, der havde indberettet, at hendes søn havde røget nogle e-cigaretter, nogle nye nogen, som jeg ikke ved, hvad var for noget, og vedkommende blev hamrende dårlig og blev indlagt og alt muligt. Om det er direkte af sammenhæng med det, det ved jeg ikke, men det var indberettet som en bivirkning på et produkt, som et veldefineret e-cigaretprodukt med nikotin. Men i virkeligheden er det ikke tilladt at sælge e-cigaretter med nikotin i Danmark. Der er ikke nogen af dem, der har søgt at blive godkendt som lægemiddel. Der er ikke nogen af dem, der har lov til det. Så dem, der sælger e-cigaretter med nikotin i Danmark, de gør det helt klart ulovligt, og Der er faktisk 25 af dem, vi har anmeldt til politiet her inden for de sidste halvårs tid, og der vil så køre nogle sager på dem her i den næste stykke tid, hvor de får store bøder. Der er omkring 200.000 danskere, der ryger de her e-cigaretter? Ja. Okay. Vi har fået en anden sms. Hvis der er bevis for, at e-cigaretter kan skade andre i lokalet, så er et forbud helt fint og fornuftigt. Men hvis det bare handler om, at nogen kunne anspore os til at ryge cigaretter, ja, så er det noget forbandet formynderi og latterliggørelse af borgerne. Der er alt for mange regler og love, der påvirker den enkeltes frihed og selvbestemmelse. Den almene borger kan godt tænke selv, og jeg er meget imod, at magthavere skal bestemme så meget. Lad os prøve at tage det første, der bliver skrevet her. Hvis der er bevis for, at e-cigaretter kan skade andre i lokalet, så er det fint nok. Så forbyd det. Har du det bevis? Ja, men der er det sådan, at nogle af de undersøgelser, der er lavet, det viser jo, at der er nogle ting i de her dampe, som folk tager ind i kroppen. Og noget af det vil være også, altså, som er skadelige, og noget af det vil også være, når de kommer ud igen. Så kan man sige, okay, hvad skal grænsen være for, at du synes, det er helt i orden at blive udsat for noget, som måske kan skade dig? Det er jo en diskussion, som er vældig, vældig svær at tage. Men hvis der for eksempel er kræftfremkaldende stoffer, som nogle undersøgelser har vist, at der er i nogle af e-cigaretvæskerne, så kommer det altså ud i luften. Skal du som kan man sige, medborger finde dig i det? Synes du, det er rart at have den usikkerhed, hvis du sidder på en arbejdsplads, og din kollega sidder og gør det over for dig? Den usikkerhed synes vi ikke, man skal have. Så vi anbefaler, at man simpelthen ryger udendørs, hvis man ønsker at ryge e-cigaretter. Altså, du fik jeg ikke helt. Har du bevis på, at det er skadeligt for andre? Hvis jeg tændte en e-smøg nu, eller en e-cigaret nu her, det dampede lidt ud i studiet, har du så bevis for, at det er skadeligt for dig? Det er der undersøgelser, der viser, at det kan være. Er der undersøgelser, der også viser det ikke, altså? Ja, ja. Okay. Der er nogen, der vil, kan man sige, være så, kan man sige, rene i deres væsker og de dampe, der kommer ud, og du tager så meget af det selv, så der stort set ikke vil være noget tilbage. Men du kan ikke vide, hvad det er for nogen, du sidder overfor. Det er det, der er problemet. Okay. En anden skriver en sms her. Man kan jo skrive ind til mig på 42 600 24 7. Vi kan lige nå en sms til, Jørgen. Har Sundhedsstyrelsen undersøgt, hvor mange der er stoppet med at ryge på grund af e-cigaretter? Og vurderer Sundhedsstyrelsen virkelig ikke, at dette skifte er til gavn for folkesundheden? Kunne det tænkes, at omkostningen for en lægemiddelgodkendelse måske, okay, så flyder sms'en ud. Men spørgsmålet er, det er jo også en substitut for almindelige cigaretter. Måske er det bedre end alternativet, ikke? Hvor står du henne? Men der kan man sige, hvis det er sådan, at e-cigaretter erstatter for nogen tobaksrygning, og dermed, kan man sige, gør, at de undgår at ryge tobak, som er virkelig hamrende skadeligt, det er der slet ingen diskussion om. Altså, det er vi alle sammen helt sikre på. Så vil der være en, kan man sige, en positiv gevinst på folkesundhed. Men hvis det er sådan, at e-cigaretter dybest set er med til at fastholde folk i et rygeforbrug. Du kan høre også, at det er rigtigt nok, han siger, at 80% af dem, der ryger e-cigaretter, de ryger også tobak. Måske er det sådan, at det er med til at fastholde folk i at ryge tobak, og i at blive ved at være afhængig af nikotin, hvis det er nikotin, e-cigaretter, de bruger. Så kan det jo virke omvendt, og det ved man ikke endnu. Vi kan bare se i vores undersøgelse, at dem, der ryger e-cigaretter jævnligt, dagligt eller jævnligt, der er 20% af dem på det tidspunkt, hvor vi spørger eks-rygere. Altså, de har røget tobak tidligere. Og de har formodentlig, det kan vi ikke vide helt fra undersøgelsen, men de har formodentlig anvendt e-cigaretter som et led i det her rygestop. Om det er det eneste, de har gjort, det ved vi ikke. Så ud fra det kan vi ikke vide, kan man sige, om det rent faktisk er sådan, at det har en effekt. Det er muligt, det har en effekt, men det er ikke dokumenteret i, kan man sige, i randomiserede studier endnu. Jørgen Falk, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen. Tusind tak, fordi du kommer ind. Velbekomme. Og tak for alle sms'erne også. Vi er slet ikke færdige med den her debat i dag. I næste time får jeg besøg af sundhedsordfører for Socialdemokraterne. Og så må vi høre, hvad han siger til det. Du kan skrive til mig på 42 600 24 7. Synes du, at det burde være forbudt at ryge e-cigaretter inden døre på arbejdspladsen? For eksempel skriv en sms 42 600 24 7. Hvis man skal have noget, der lugter lidt af socialisme, så bliver man altså nødt til at være meget velhavende først. Og det er vi ikke lige i øjeblikket, så socialismen, den er sådan Det der socialistiske, meget sådan solidariske samfund, det har vi ikke råd til længere. Cordua og Steno på Radio 24/7. Og det får vi først, når vi har fået Danmark trukket sikkert gennem krisen. Altså for det første, så er jeg jo ikke socialist. Nej, det er du ikke. Jeg er socialdemokrat. Politiske kommentator Jarl Cordua vender sammen med journalisten Torben Steno tidens politiske problemstillinger. Lyt med hver torsdag kl. 10 på Radio 24/7. Og vi skal tilbage til historien om Dong og salget af 19% af Dong til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. For tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, ja, han mener nemlig, at salget af Dong er vanvittigt. Goldman Sachs vilkår er uhørte. Det Goldman Sachs har opnået her er fuldstændig uhørt. Hvis vi tager normale og ordentlige aftaler om så stor en koncern som Dong Energy. De har for det første fået en pris på de aktier, de køber, som er langt under den reelle værdi af Dong. Og der er ikke tvivl om, at det er Goldman Sachs' drenge, der har været på banen her og har presset og presset og presset. For det andet er det jo et vanvittigt tidspunkt at sælge Dong på, fordi du sælger ikke en virksomhed eller deler af den, når du forbigående et år eller to har en bundlinje, der ikke er så positiv, som den ellers normalt plejer at blive og vil blive fremover. Og for det tredje, den vetoret Goldman Sachs har fået, er jo en vetoret. Selvom du kun har 19% eller 18%, så har du vetoret nu på at bremse enhver beslutning, du ikke kan lide. Og du har vetoret på at bremse enhver forsøg på at vælge en anden direktør, hvis han ikke lever op til bestyrelsens, herunder majoritetsaktionæren, statens interesser. Mm. Og endelig må vi jo sige, at Goldman Sachs har jo fået både på sig selv. De løber reelt ikke nogen risiko. Og det vil sige, at når sagen bliver børsnoteret, Dong Energy der, så vil jeg regne med, at de får et afkast af størrelsesorden mindst 50% og formentlig 70-80%, fordi de reelle værdier er langt, langt større end den aktie, de har købt. Så det er typisk, som det blev sagt før, det er typisk kapitalfondsforløb. Du går ind, du kører til billige aktier, du er der 3 år maksimalt. Du børsnoterer, og du scorer gevinsten, og så siger du farvel og tobak. Der har været nogen, som har ment, at der var ikke andre investorer, der duede og sådan noget. Jeg mener, som jeg vurderer forløbet, at der taler om et tilvalg af Goldman Sachs. Og jeg tror, hvis jeg overhovedet skal forstå det her, for det er jo ikke økonomisk rationelt, det er heller ikke det bedste bud, man kan få i forhold til Dong. Det er heller ikke den bedste løsning. Tværtimod, hvis jeg skal forstå det, så kan jeg kun tolke det derhen, at man har været så ivrig for at få en børsintroduktion nu, i lys af, at den, man prøvede i 2007, kiksede, at man næsten har været parat til at betale hvad som helst derfor. Og det andet det er, at man så har besluttet sig for på forhånd, at staten ikke vil gå ind og tage et billigt lån i en periode for at hjælpe Dong igennem et likviditetsbehov til deres investeringsprogram, men at man skal finde pengene på markedet. Mm. Så jeg tror, men det er jo kun et gæt fra min side. Jeg prøver bare at lede efter, hvorfor er Goldman Sachs kom på banen, fordi jeg ved, at der var et reelt tilbud fra Pension Danmark. De har givet et tilbud til Finansministeriet, som ligger et sted omkring 40% over Goldman Sachs, hvad pris angår. Og at de til synligheden også har akquisteret, det vil sige accepteret en lavere forrentning, og på en række andre felter er det et mere fordelagtigt tilbud end det, der er givet til fra Goldman Sachs' side. Det vil sige, at de holder for eksempel ikke den såkaldte Siri-bordplatform udenfor, som er i vanskeligheder, eller retssager udenfor. Det gør Goldman Sachs. Der er noget med risikoen, som er uklart, men jeg vurderer det til, at Pension Danmark dermed også dokumenterer, at de har givet et tilbud. De har været i gang længe, og de har givet et tilbud, som matcher Goldman Sachs. Det her interview, du gav til Politikken, ja. Der er du blandt andet citeret for at sige, at det gør fysisk ondt på dig. Ja. Hvor gør det fysisk ondt, om du må sige? men Poul, lad mig spørge på den her måde. Ja. Er det i den socialdemokratiske sjæl, eller er det i forretningsmandshovedet, det gør ondt? Jamen, det gør mest mere, ondt. Det er mere, som jeg også har prøvet at sige nogle gange, det er mere som dansk borger. Altså, jeg har sagt fra start, at den her diskussion betragter jeg i og for sig som hævet over partipolitik, og det er også det, Huxi, når jeg lytter til den debat, du har gang i lige nu, der er indgangen. Ikke? Jeg taler ikke som socialdemokratisk tidligere formand og statsminister. Jeg taler som en dansk borger, der er virkelig, virkelig, virkelig ramt af, at det her, det kan risikere at blive en realitet. Mm. Også fordi jeg er plaget så hårdt af, at jeg jo gennem mange, mange år i Europaparlamentet og senere har arbejdet omkring kapitalfonder og kender Goldman Sachs og alt, hvad de står for. Ja. Og har været igennem alle de der maskinrum, og det er også derfor, vi jo får nu fra 1. januar en lovgivning om kapitalfonde, som jeg i al ubeskedenhed fra Europa har været med til at forme. Så det fysiske der, det går på, at det her, det er i modstrid med, hvad Danmark står for, og hvad Danmark har brug for. Det er, hvad det er ærgerligt, hvis vi nu pludselig misser alt, hvad vi har bygget op igennem et halvt århundrede om den grønne linje og det, der ligger der. Jeg ville anbefale, at Pension Danmarks tilbud blev lagt på bordet ved siden af Goldman Sachs tilbud. Jeg forstår, at Folketingets medlemmer af Finansudvalget lige nu kan sidde og læse Goldman Sachs-aftalen igennem i Finansministeriet. Og jeg ville anbefale, at Pension Danmarks tilbud lå ved siden af. Og så ville jeg anbefale, at man jo også tager til efterretning, at den tidsfrist, som reelt ligger, er jo frem til at det er den senesommeren her i år. Så det er jo ikke sådan, at man skal levere en afstemning og en aftale på torsdag. Det er en, vi selv har defineret. Det er ikke en, Goldman Sachs har ønsket, eller noget, der indgår i aftalen. Så jeg vil anbefale to ting. Det ene er, at vi får den Pension Danmark aftaler at se som folketingsmedlemmer i Finansudvalget, og den anden er, at vi bevilger hinanden i Folketinget noget mere tid, så vi kan finde den rigtige aftale. Jeg synes, at når vi nu ved noget om det her, og når man nu har den opmærksomhed i medierne, som jeg kan få, når jeg melder mig på banen, så synes jeg også, at jeg har en pligt til at udtale mig, når jeg virkelig mener, at det her det er galt. Og det er det, jeg gør nu med alle de, kan du sige, konsekvenser, det selvfølgelig har. Og det håber jeg selvfølgelig, folk accepterer. Ja. Jeg tror, som knægt fra Esbjerg, kan jeg jo huske en gang for mange år siden. Har du tid et øjeblik, Huxi? Ja, du kan tro. Altså, Esbjerg-historier har vi altid tid til. For at komme, men det kender du sikkert også, Frank, og Jørgen gør også. For at komme i gymnasiet ned fra havnen, de her drenge her, så skulle man have den lille latinprøve. Og det måtte jeg lære uden af. Jeg kan huske, der var en sætning, som stadigvæk sidder i mig. Den hedder Dixi et salvavi animam meam. Og den har præget mig. Oversat til dansk hedder den, jeg har talt og befriet min sjæl. Okay. Og det er faktisk det, jeg prøver at give udtryk for lige nu. Okay. Og det var Poul Nyrup Rasmussen, tidligere statsminister, der var igennem i studiet hos Huxi Bach i programmet Det Gode Gamle Folketing. Og hvis du vil høre flere Esbjerg-historier, så kan du gå ind på vores arkiv på radio247.dk. Klokken er nu blevet 5:03, og du lytter til Radio 24/7. Bjarne Corydon, han sidder i samråd lige nu, og vi vil lige prøve at høre, hvordan det går. Det burde nemlig have været forbi for et kvarter siden. Forholdet fra gården gør gældende. Og det er ganske, som jeg har sagt. Men han snakker stadigvæk, som du måske kan høre her. Og jeg kunne i hvert fald se på skærmen, jeg har tændt her, at det lige nu er på grund af Frank Aaen. Frank Aaen fra Enhedslisten, den mand er ikke til at stoppe. Han vil svare på en hel masse spørgsmål. Så det er forsinket, det her samråd. Vi følger med her på 24/7 eftermiddag. Og lige så snart det er færdigt, så lover jeg dig, at så får vi reaktioner fra både vores politiske kommentatorer, men også på de politikere, der har været med. Og det handler om, skal vi lige siges, det er selvfølgelig Dong. Skal vi sælge Dong til Goldman Sachs? Skal vi sælge de her 19% af Dong til Goldman Sachs? Det er det, Enhedslisten gerne vil have svar på i dag. Og det er så det svar, de er i gang med at få. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. SF's folketingsgruppe og partiets landsledelse skal i morgen mødes til et hasteindkaldt møde, hvor salget af energiselskabet Dong skal drøftes. Ifølge Berlingskes oplysninger skal SF'erne på krisemødet også diskutere, om partiet overhovedet skal være med i regeringen. Og SF bør trække sig helt fra regeringen, sådan lyder det fra det nytiltrådte folketingsmedlem Carsten Hynge. Som situationen har udviklet sig, ikke kun med Dong, men også med den række sager før, der hælder jeg til, at jeg tror, vi får mest ud af det som parti at træde ud af regeringen. Og mødet i morgen vidner om et splittet parti, vurderer politisk redaktør på Radio 24/7 Jesper Termansen. At bruge ordet et parti eller en regering i delvis opløsning er vel ikke for meget sagt i den sammenhæng. Forud for gruppemødet tidligere i dag erkendte partiformand og socialminister Annette Vilhelmsen da også, at der er bekymrede miner på SF-holdet. Og som du sagde lige før, Asger, så er Bjarne Corydon altså fortsat i det her samråd, som begyndte 12:15 og kun har været afbrudt af en kort pause, og vi opdaterer os også selvfølgelig, når der er nyt i sagen, også i nyhederne. Præsident Viktor Yanukovych har i dag accepteret, at premierminister Mykola Azarov træder tilbage, og at den ukrainske regering bliver opløst. Yanukovychs beslutning kommer få timer efter, at en række omstridte antidemonstrationslove er blevet afskaffet af det ukrainske parlament med et overvældende flertal. Det var netop de love, der var grund til, at demonstrationerne i Kiev tog en voldelig drejning. Det er endnu uvist, hvem der overtager de ledige ministerposter. Mødet mellem det syriske styre og den syriske opposition, der skulle have fundet sted her til eftermiddag under de igangværende fredsforhandlinger i Genève, er blevet aflyst. Det siger medlemmer af den delegation, der repræsenterer den syriske opposition. Og de begrunder aflysningen med, at der er for store uenigheder om grundlaget for selve forhandlingerne. Og Lars Kramer Larsen, der er major på Forsvarsakademiet, fortæller, at uenigheden stikker dybt. Der, hvor problemstillingen i virkeligheden ligger, det er simpelthen uenigheden om, hvilken kontekst man står i. Bashar Assads regime har sagt, at i deres kontekst, så skal regimet og Bashar Assad være en del af den her overgangsstruktur, hvor at oprørerne siger det modsatte. Og det er i virkeligheden der fronterne står lige nu. Og det er altså den hårdknude, man så skal se på FN's side, for at se, man kan få løst op for. Erhvervsorganisationen Landbrug og Fødevare har afskediget direktør i Videnscenter for Svineproduktion, Nikolaj Nørgaard, efter det er kommet frem, at der er sket alvorlige fejl af EU-tilskud og projekter i Videnscenteret, der ligger under Landbrug og Fødevare. Derfor har Landbrug og Fødevare i dag meddelt, at organisationen vil betale uberettet støtte, bod og renter på samlet 19 millioner kroner tilbage. Det er lige nu tørt over det meste af landet, men det er også skyet og diset flere steder, og vinden den er jævnt til hård og kommer fra sydøst. Temperaturen den ligger mellem 2 graders frost og 1 grads varme. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og krydsforhøret af Bjarne Corydon, jamen det er stadigvæk i gang, så i stedet for at gå ned i den historie, så tager vi lige en tur til USA. Mr. Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, fellow Americans. Ja, sådan her lød det i repræsentanternes hus i Washington i USA for et år siden, og sådan kommer det til at lyde igen natten til onsdag dansk tid, nemlig når USA's præsident Barack Obama han holder sin årlige State of the Union tale. Det betyder noget i retning af rigets tilstandstale. Det her det er en tale, der bliver transmitteret direkte i amerikansk tv, og som der bliver lyttet meget til både i USA og i resten af verden. Og hvad State of the Union-talen er for en type tale, ja, det fortæller USA's korrespondent Anne-Grethe Rasmussen om her. Det er en blanding af det, vi kender som dronningens nytårstale, og så den åbningstale, som vores statsminister holder i efteråret, når det nye folketingsår skydes i gang. Så det er en ret formel sag for de danskere, der orker at følge talen live, når den starter kl. 21 her i Washington, amerikansk nordøstlig tid, tirsdag aften, og det er så kl. 3 om morgenen, onsdag morgen, dansk tid, ja, så kan man se, at der er mange fine ritualer og skikke, som bliver overholdt. Og alle det offentlige livs fremmeste repræsentanter er til stede, højesteretsdommer, topchefer fra det offentlige, men også en del inviterede almindelige amerikanere, og så alle politikerne. For også oppositionen, altså republikanerne, viser respekt for præsidentembedet under State of the Union. Og under talen, der slår præsidenten simpelthen temaerne an for det kommende års arbejde for lovgiverne. Han tager både temperaturen på Amerika som land, hvordan står det til med økonomien, hvordan har amerikanerne, den almindelige borger, og så lægger han så sine egne prioriteringer frem. Hvad vil han som præsident arbejde på i den lovsamling, der kommer nu her i det her år? Og hvad er det så, de kloge hoveder forventer, han vil sådan pointere? Hvor er det, han vil lægge sine kræfter hen i det kommende år? Jamen, det ved vi rigtig meget om, fordi det er helt traditionelt sådan, at talen bliver lækket, eller det meste af den i hvert fald. Det kan han selvfølgelig lave om på, når han sidder og skriver her i dag. Han har ikke noget officielt program i dag, netop fordi han sidder og finpudser talen. Men fra det, vi ved, Der kan man se, at på indholdssiden, så vil de to helt store slagnumre blive økonomi, og så den stigende ulighed, som USA slås med. Præsidenten han vil tale om nødvendigheden af større økonomisk mobilitet, et bedre uddannelsessystem, mere fokus på jobtræning, og så selvfølgelig også det helt store folkelige slagnummer, som er meget populært blandt vælgerne på tværs af partigrænserne i øvrigt, nemlig at hæve den føderale mindsteløn fra 7,25 dollars, ca. 35 kroner i timen, til 10, lidt over 10 dollars. Og kodeordet for talen forventes at blive opportunity, altså mulighed på dansk, at USA igen skal være det land, hvor alle har lige muligheder for at stige op i samfundet. Alle skal ikke ende det samme sted, vil han sige, men alle skal have muligheder for at kravle op af den berømte stige. Så vil han sikkert også komme ind på sit store indenrigspolitiske slagnummer, Obamacare, altså sundhedsreformen, som fik en meget dårlig start sidste år i oktober, da computerne de åbnede, og man ikke rigtig kunne tilmelde sig de her nye sundhedsforsikringer. Men det går meget bedre nu. Og det forventes, at præsidenten vil opfordre de amerikanere, som endnu ikke har tilmeldt sig, om at få det gjort nu. Han vil muligvis også nævne klimaforandringer. Temaet spillede en overraskende stor rolle, da han holdt sin tiltrædelsestale i januar sidste år efter hans genvalg. Udenrigspolitik vil vi derimod formentlig ikke få noget rigtigt at høre om. Ingen nye initiativer, men han vil ikke undlade at fejre sig selv, nemlig at han har opfyldt sit ret populære løfte om at trække de amerikanske tropper ud af Afghanistan, for det sker nemlig i år, og også at han har forhåbninger til at indgå en mere langsigtet aftale med Iran end den midlertidige aftale, man har lige nu. Og endelig, til sidst, så vil han formentlig tale om det eneste lovområde, hvor de politiske klogeover eller analytikere her mener, der er forhåbninger om en stor reform i det kommende år, inden midtvejsvalget i november, nemlig immigrationsområdet, altså forsøget på endelig at få lavet en stor udlændingereform for at takle de problemer, der er med den massive illegale indvandring og de mange mennesker, som er her uden rettigheder her i USA. Sidste år, da han holdt sin State of the Union-tale, der talte han jo passioneret om at stramme våbenlovgivningen. Det var relativt kort tid efter den her skolemassakre i Newton. Vi skal lige høre en lille bid af, hvad han sagde dengang. It has been 2 months since Newtown. I know this is not the first time this country has debated how to reduce gun violence. But this time is different. Ja, yeah, this time is different. Og så fortsatte han med opfordringer om, at det skulle være sværere for eksempel mentalt ustabile mennesker at anskaffe sig våben og flere andre type stramninger. Hvordan er det egentlig gået med de planer? Ja, det kan jeg svare kort på. Der er ikke sket noget som helst. Altså overhovedet ikke? Det er fordi, at præsidenten ikke kan få kongressen med sig. I repræsentanternes hus har republikanerne flertal, og de vil ikke være med, og når det er tilfældet, ja, så sker der ikke noget. Uanset, at der i det her tilfælde er et enormt vælgerflertal. Over 80% af amerikanerne støtter faktisk skrappere baggrundstjek, før folk får lov til at købe våben. Der er bare ikke vedtaget noget. Her i Europa, der er medierne sådan ret minutiøse i deres gennemgang omkring, hvad Obama siger i sin State of the Union-tale. Hvor meget går så den menige amerikaner op i den her tale? Ærligt talt ikke så meget. Altså, de almindelige amerikanere går ikke meget op i politik uden for præsidentvalgssæsonen. Omkring 5-7% af amerikanerne er meget interesseret i nationalpolitik til daglig. Der er lidt flere, som er interesseret i, hvad der sker lokalt i deres byer eller hjemstater. Når der er præsidentvalg, så stiger tallet til omkring 30%, men her er vi altså slet ikke nu. Så det vil være meget overdrevet, hvis man tror, at gennemsnitsamerikaneren sidder klistret til skærmen i aften med cola og popcorn. Næh, så skal vi frem til weekenden i stedet, fordi her er der jo, som mange danskere vil Super Bowl. Super Bowl, og det er noget helt andet. Det er noget helt andet. I Europa, der er Obama jo sådan en ganske populær præsident modsat hans forgænger. Hvordan står det til i USA med Obamas popularitet? Er lidt bedre her på det sidste. Hans seneste gennemsnitlige tal for hans popularitet ligger på 43,7% over for 51%, der ikke synes, han gør det godt. Og det er jo ikke sådan prangende, mildest talt, men det er bedre end i efteråret, hvor tallet kravlede ned på under 40, og det var det laveste nogensinde. Men måske skal præsidenten bare skele lidt til kongressen, fordi deres tal ligger, altså deres popularitet ligger i en helt anden liga, eller måske skulle man snart sige skraldespand, fordi her er popularitetstallet nemlig 13%, og det er på linje med pantelånere og hovedlus og fodsvamp. Så forventningen til State of Union er også, at Obama derfor vil skælde ud på den her meget upopulære kongres og de upopulære medlemmer af kongressen. Og så vil han i øvrigt også understrege, at han da i øvrigt som præsident har magt til, via direktiver, noget der hedder executive orders, så kan han altså også tage initiativer, og han kan implementere love uden om kongressen. Og det er faktisk den læk fra talen, som har skabt mest debat her i Washington på forhånd og på alle TV's politiske programmer på TV og radio. Det er en udtale fra en af præsidentens rådgivere om, at præsidenten jo fortsat har en kuglepen, hvis kongressen ikke makker ret. Og det er kode for, at Obama kan skrive dekreter under helt alene, hvis kongressen ikke vil være med til noget, og hvis han selv føler, at det er tvingende nødvendigt. Og hvilken rolle det kommer til at spille, ja, det ved vi alt sammen meget mere om i aften. Og det sagde USA's korrespondent Anne-Grethe Rasmussen, og hun sagde det til min kollega Maria Doen og min anden kollega Christoffer Meinert. I dag i Millionærklubben. Er vi stadigvæk på vej ned, eller retter vi os? Nu retter vi os. Altså i dag er vi oppe med 0,6. Og Vestas ligger for land med en stigning på 2,7, efterfulgt af GN Store Nord med en stigning på 2%. Og over i minussiden har vi G4S dernede med 1%. Jeg er bange for, at nu skal der til at ske nogle store ulykker, og derfor har jeg rebet sejlene ganske voldsomt. Jeg har solgt ud af forleden dag, fredag solgte jeg i FSMIT, i går solgte jeg Norske Skog og Lundbæk, og så købte jeg nogle Exakt Bære. Jeg har siddet stille i båden, der godt nok har vippet en hel del, men jeg synes ikke, den har vippet så meget, at jeg andet end har taget en redningsvest på og overvejer, hvad vi så skal gøre. Det er jo et hajfyldt farvand derude, så hvis man er uheldig, så kan man også blive et. Nemlig. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Et flertal af politikerne i Folketinget er godt i gang med at sælge 19% af det statsejede energiselskab DONG til superkapitalisterne Goldman Sachs. Det kommer til at ske på torsdag, hvor Finansudvalget skal stemme om det her, altså om 2 dage. Og det er virkelig en historie, der har udviklet sig over et par uger nu. Lige nu er der samråd i Folketingets Finansudvalg. Bjarne Corydon skal svare på en masse kritiske spørgsmål. Det begyndte klokken 13.15, altså for, er det 2-3 timer siden, og burde have været slut for en halv time siden. Og vi kan lige prøve at høre, hvordan det lyder inde i det lokale, hvor der er samråd. Kigger på det her, hvor stor en risiko Goldman Sachs i virkeligheden tager. De er stadigvæk i gang. Lige nu er det Christian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti, som stiller spørgsmål til Bjarne Corydon. Og derfor kan vi jo ikke snakke om, hvad der er sket derinde, men vi kan snakke noget andet i den her sag. Jesper Termansen, vores politiske redaktør, velkommen til. Tak skal du have. Vi kan snakke om, at SF nu, det er kommet frem her for ganske kort tid siden, har indkaldt til krisemøde i deres folketingsgruppe i morgen i forbindelse med den her sag. Og det her, det er, hvad folketingsmedlem Karsten Hønge, han siger om det. Som situationen har udviklet sig, ikke kun med DONG, men også med den række sager før, der hælder jeg til, at jeg tror, at vi får mest ud af det som parti og træde ud af regeringen. Kommer det til at ske, tror du? Ej, hvis jeg skal lige give en vurdering her nu, så tror jeg det faktisk ikke. Men på den anden side, så vil jeg sige, at det er en meget kritisk situation. Det har vi sagt før, men jeg kan så sige det en gang til. Det er en meget kritisk situation. Så du vil, altså det er inden for, så det, er inden for det realistiske, at det faktisk godt kan ske i morgen? Det er ikke usandsynligt, sådan vil jeg sige det. Altså problemet er, at den her krise, den er så tilspidset. Og så er der jo sket det, at ledelsen, forstået som Annette Vilhelmsen, totalt har tabt autoritet i øjeblikket. Altså en ting er, at hun er dybt svækket af den Zornik-sag, som ikke har en pind at gøre med DONG og Energy, men altså det betyder noget for hendes gennemslagskraft og troværdighed. Hun er helt i brædderne på grund af den sag. Forleden, altså den 20. januar, der sad hun selv med til et landsledelsesmøde. Det er det, der svarer til et hovedbestyrelsesmøde i andre partier, og vedtog en meget kraftig afstandtagen til det, der ligger i DONG-aktstykket, altså herunder skatteforhold osv. Og det er en helt usædvanlig situation, at du har en leder for et parti, som sidder og deltager i afstemningen og stemmer for et papir, som er imod regeringspolitik. Og hun har heller ikke gjort noget forsøg på at gå ud og banke Karsten Hønges udtalelser i jorden. Og det vil sige, at den kritikerfløj, som han repræsenterer, den er ganske betydelig. De vejer jo morgenluft. Og jeg tror egentlig ikke, at de har lyst til som sådan at gå ud af regeringen. Men der er virkelig ved at brede sig i Folketinget en nok-a-nok-stemning, hvor DONG-sagen, det bare bliver den sidste dråbe. Altså, mand og mand imellem går det rundt og siger, jamen, Hvad så med betalingsringen? Det var vores sag. Den skulle vi så acceptere, at den blev jo ikke til noget, fordi det synes Socialdemokraternes borgmestre var en folkelig sag, som de ikke brød sig om. Er det her så ikke en kæmpe folkelig sag, som vi ikke brød os om? Skulle man ikke give os noget? Og mere og mere åbent begynder SF'er på gangene at tale direkte imod regeringspolitik på det her, og det har sådan opløsningstendenser. Jesper, jeg har en lille lyd med Annette Vilhelmsen her. Vi som SF'er tager den her situation alvorligt selvfølgelig, men vi står også bagved det, som er indstillingen fra regeringen. Det har vi ikke været i tvivl om. Ja, hun siger, at hun står bag ved beslutningen om at sælge 19% af DONG. Ja, jeg har selv stået og lavet optagelsen lidt tidligere på dagen, og hun så ikke overbevisende ud. Nå, det gjorde hun ikke. Hvad skal der til for, at hun stemmer nej alligevel på torsdag? Jamen, det tror jeg ikke, hun kan. Jeg tror ikke, vi kommer i den situation, at SF's repræsentanter de stemmer nej. Fordi hvis SF beslutter sig for, at de ikke kan være med til det her på torsdag, så har de meddelt efter i morgen aften, at de ikke længere er at finde på regeringsholdet. Og så står vi, som det hedder på politik, i en ny situation. Altså SF... Jeg tror, at mit bedste bud lige nu, og tag det for det, hvad det er, Asger, men jeg tror, at de vil have en lang og ophedet diskussion, som slutter sent, og så vil de til syvende og sidst ende med at æde den her sag, som men, det ligger lige nu. Men Jesper, de kan da ikke blive ved med at gøre det, for det er jo det, de har gjort siden valget, og de bliver mindre og mindre, og lige pludselig så er de færdige. Ja, men det argumenterer jo også, som mange SF'er gør. Men på den anden side, hvis du lægger sådan et køligt snit ned over det, så kan du sige, hvad er alternativet? Altså, hvad vil et SF, der ligger helt nede omkring spærregrænsen, trådt ud af regeringen, totalt ydmyget, hvad vil det parti få ud af at gøre det? Men det kan jo sige, hvad de mener. Og de kan sige, hvad de mener, så SF-vælgerne forstår det. Ja, men det er de kan snakke den... imod DONG, for eksempel. Ikke? Men det er så også den strategi, som en del af dem efterhånden er optaget af, måske er det bedste for partiet i den nuværende situation. Men der er en ganske betydelig følelsesmæssig og politisk modvilje mod det her salg. Men det er ikke det i sig selv. Det er simpelthen kulminationen på en lang række ting. Især er der mange SF'ere, som har et virkelig stort horn i siden på den radikale leder, Margrethe Vestager. Altså Vestager har jo ikke taget specielt blidt på SF's ønsker i regeringssamarbejde, hvorimod at hvis radikale interesser bliver gået for nær, så skal Margrethe Vestager nok sige fra. Og der er en stor frygt for, at hvis SF nu bare overlever, skal vi sige, den her afstemning om finansaktstykke og om DONG, at så kommer der bare en eller to eller tre møgsager oveni, altså fordi foråret byder på en hel del møgsager set med SF-briller, og derfor tror jeg, at mange SF'er sidder med den overvejelse, jamen ender det alligevel ikke der inden for en måned eller to inden landsmødet, hvor vi må sige, at vi kaster håndklædet i ringen, vi orker ikke det her projekt mere. Er det i virkeligheden ikke et rigtig godt tidspunkt at gøre oprør mod regeringen lige nu, hvor man netop har en sag at stå med? Så kan SF jo sige, nej, vi træder ud, fordi vi faktisk mener noget, fordi vi er imod det her med DONG. Og markere jo sig på en sag, i stedet for bare at sige, at vi er ikke sådan, det går ikke så godt med regeringssamarbejdet. Så, altså, mens trompeterne spiller, ikke? Og så brage ud af døren. Vil det ikke være den bedste strategi? Det kan du sige. Det sagde man også med lærerkonflikten sidste år, som virkelig har trukket tænder ud i SF-kredse. Altså, da SF måtte stemme for et indgreb mod lærerne, at var det ikke et godt tidspunkt, inden det kom at sige, at den sag tog vi. Men der har man jo hele tiden argumenteret den anden vej og sagt, vi har trods alt mere ud af at vise, at vi kunne sidde i regering, at vi er med, hvor beslutningerne bliver truffet, end 10 års ørkenvandring udenfor. Det er sådan, der bliver set på det. Okay. Jesper Termansen, tusind tak, fordi du var med. Du skal tilbage til samrådet nu. Er det rigtigt forstået? Det er rigtigt forstået. Okay, så vi snakkes ved, ikke, når samrådet er færdigt, hvis det altså når at blive færdigt inden klokken er 6, og vi overlader studiet til et andet program. Men det regner vi med, ikke? Det er godt. Yes, det er godt. Tak, fordi du var med, Jesper Termansen, politisk redaktør. Den amerikanske folkesanger Pete Seeger er død i en alder af 94 år. Ja, han har gennem sin lange karriere spillet sammen med blandt andre Johnny Cash. Og i januar 2009, der spillede han sammen med Bruce Springsteen ved præsident Barack Obamas indsættelse. Og det var det, vi hørte her. Og så har han brugt meget af sit liv på at kæmpe for fred og borgerrettigheder. Journalist Thomas Ravn Petersen, han fortæller her, hvem Pete Seeger egentlig var. Han var musiker og sangskriver, altså han spillede guitar og banjo og var, kan man sige, 50'erne sådan turnerende folkemusiker i USA, der på det tidspunkt var meget sådan raceopdelt og skævt, og det faldt ham rigtig, rigtig dårligt ind, og derfor blev han ligesom som hvid amerikaner sådan en meget vigtig sådan stemme i borgerrettighedskampen i USA. Og det blev så meget, at han blev simpelthen stemplet som kommunist af McCarthy, og det vil så sige, at han blev simpelthen udskilt. Han måtte ikke spilles på radio og tv, og var faktisk sådan i 25 år væk fra sådan rampelyset i USA, fordi han var stemplet kommunist, altså eksploderet af samfundet. Og så er han i sig selv altså jo en sådan virkelig den grimme ælling-historie, altså eventyret om den grimme ælling, fordi han i den grad blev rehabiliteret på sine sidste år, hvor dels Bill Clinton tog lidt kontakt med ham, men man kan sige, højdepunktet i hans karriere var som 89-årig at synge for til Obamas indsættelse foran kongressen i Washington, hvor han sang for sammen med Bruce Springsteen på den her sådan nærmest, ligesom man kan sige, i Danmark er jeg født sang på USA, altså for amerikansk, som hedder My Land is Your Land. Og, altså en virkelig rørende øjeblik, og hvor han stod med tophue der og sang for af sin lungers kraft. Udover det med borgerrettighederne, så kan man sige, så blev han også miljøforkæmper, og han var sådan fredsmand også, og han var imod Vietnamkrigen og også krigen i Irak og sådan noget, og blev ved altså til det sidste at skrive sange om og redde miljøet om at redde fred, og som I siger, som i USA måske var sådan lidt synspunkt, når man ikke var vant til at høre fra sanger. Og hvad er det for en indflydelse, han så i øvrigt har haft på folkemusikken, altså for eksempel sådan en type som Bob Dylan? Jamen altså, de har alle sammen set ham som dels en, som kan man sige, var dygtig folkemusiker. Han har jo skrevet nogle skønne. Altså jeg tror, de fleste danskere kender We Shall Overcome, som var sådan Pete Seegers sådan glansnummer. Det var sådan det, han var måske mest kendt på. Der var også en sang som Turn, Turn, Turn og If I Had a Hammer, altså forskellige sådan protestsange. Og jeg tror, mange af dem har spillet sammen med ham og brugt ham. De brugte ham som inspiration. En sanger som Woody Guthrie har også set meget op til ham og sagt, at han simpelthen, altså han har været en af de, kan man sige, de personer, som har kulturelt har kunne samle USA og givet det land, som jo ellers på mange måder har en lidt fattig kultur, ligesom en fælles identitet, og det var simpelthen Pete Seeger. Så på den måde vil jeg sige, du sagde, I startede med at sige, det var sådan lidt sørgeligt. Det vil jeg ikke sige. Han har haft et, altså det endte lykkeligt. Det endte, han var en kendt mand, og han var en glad og restitueret mand, og haft jo et fantastisk liv og præget både musik og kultur og samfund så meget, som man næsten ikke kan forestille sig. Er der nogen, der sådan står klar til at overtage den post, og det han har udfyldt i amerikansk musik? Måske en fyr som Bruce Springsteen, som i hvert fald i brede dele jo, kan man sige, er sådan en amerikansk hero, ikke? Men ja, altså, jeg ved ikke, om sådan en Pete Seeger nogensinde vil findes igen, fordi det var meget nogle andre tider i den kolde krig og sådan noget, og hele borgerrettighedskampen, hvor han var, gik sammen med Martin Luther King og i de år der. Så jeg tror ikke, det kommer igen, men han var stor, og det var på en dejlig, ydmyg måde. Han levede til det sidste i en hytte ved Hudson River, nord for New York, sådan, og gik ud og kløede brænde hver eneste morgen, og levede et meget simpelt liv. Altså en rigtig, rigtig dejligt eventyr. Ja, det sagde journalist Thomas Ravn Petersen til Maria Don og Christoffer Meinerts. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Og mens vi hørte lidt om Seeger, den amerikanske folkesanger, ja, så er samrådet slut. Nu skal korridoren ikke svare på flere spørgsmål fra politikere i hvert fald. Lige nu står han udenfor på gangen og svarer på en masse spørgsmål igen, den her gang fra journalister. Og efter nyhederne, som kommer lige om et minuts tid, ikke, Katrine? Det gør de. Du sidder klar? Ja, fuldstændig klar. Når du er færdig 5 minutter over 5, ja, så får vi en reaktion fra Enhedslisten. Mm. Stine Brix skulle forhåbentlig være igennem her. Og så vil vi spørge hende, om hun fik svar på sine spørgsmål, og om hun er tilfreds med de svar, der så blev givet af Bjarne Corydon. Men hvis jeg kender den mand ret, så har han ikke, viden tomme. Det tror jeg heller ikke. Han er en stedig mand, altså vores finansminister, og det er jo, der er jo kun 2 dage til, at... han har taget en beslutning. Han har tænkt sig at stemme ja på torsdag. Han har tænkt sig at stemme ja til, at vi skal sælge 19% af DONG til de amerikanske superkapitalister, for det er de jo i investeringsbanken Goldman Sachs.